دل یاد خدا میں رہے لب ذکر نبی میں، دل یاد خدا میں رہے لب ذکر نبی میں، اس حال میں دم نکلے مدینے کی گلی میں، اس حال میں دم نکلے مدینے کی گلی میں، دل یاد خدا میں رہے لب ذکر نبی میں، اللہ کے آگے ہی بجا لانا ہے سجدہ، اللہ کے آگے ہی بجا لانا ہے سجدہ، اللہ کے آگے ہی بجا لانا ہے سجدہ، اتنی تو سمجھداری ہے او شاق نبی میں، اتنی تو سمجھداری ہے او شاق نبی میں، دل یاد خدا میں رہے لب ذکر نبی میں، اس حال میں دم نکلے مدینے کی گلی میں، اللہ کے پیاروں میں شمار اپنا بھی ہوگا، اللہ کے پیاروں میں شمار اپنا بھی ہوگا، اللہ کے پیاروں میں شمار اپنا بھی ہوگا، ہو نام ہمارا جو غلامان نبی میں، ہو نام ہمارا جو غلامان نبی میں، دل یاد خدا میں رہے لب ذکر نبی میں، اس حال میں دم نکلے مدینے کی گلی میں، فرقائے سر مون اطاعت میں نبی کی، فرقائے سر مون اطاعت میں نبی کی، فرقائے سر مون اطاعت میں نبی کی، شامل ہے میرے رب کی خوشی ان کی خوشی میں، شامل ہے میرے رب کی خوشی ان کی خوشی میں، دل یاد خدا میں رہے لب ذکر نبی میں، اس حال میں دم نکلے مدینے کی گلی میں، ہٹ جاؤ میری راہ کے کانٹے نہ بنو تم، ہٹ جاؤ میری راہ کے کانٹے نہ بنو تم، ہٹ جاؤ میری راہ کے کانٹے نہ بنو تم، لوگوں مجھے جانا ہے مدینے کی گلی میں، لوگوں مجھے جانا ہے مدینے کی گلی میں، دل یاد خدا میں رہے لب ذکر نبی میں، اس حال میں دم نکلے مدینے کی گلی میں، بر آئے امید بھی کوثر کی خدایا، بر آئے امید بھی کوثر کی خدایا، بر آئے امید بھی کوثر کی خدایا، ہو اس کی رسائی کبھی دربار نبی میں، ہو اس کی رسائی کبھی دربار نبی میں، دل یاد خدا میں رہے لب ذکر نبی میں، اس حال میں دم نکلے مدینے کی گلی میں، دل یاد خدا میں رہے لب ذکر نبی میں، اس حال میں دم نکلے مدینے کی گلی میں۔